Poniedziałek, 22 maja, jest punktualnie 6, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Polscy strażacy czekają na decyzję Włoch, są gotowi jechać pomagać w walce z powodzią. Wiceszef dyplomacji spotka się w Berlinie z niemieckimi posłami. Temat: reparacje wojenne. Akcje solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi odbyły się wczoraj w wielu miastach. Polscy strażacy gotowi do pomocy we Włoszech. Komendant główny Andrzej Bartkowiak poinformował, że Rzym zwrócił się z prośbą o pomoc międzynarodową ze względu na katastrofalne powodzie i osuwiska ziemi. Do misji ratunkowej we Włoszech gotowych jest 44 polskich strażaków. Potrzebują do 12 godzin po akceptacji strony włoskiej, by przygotować się do wyjazdu, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kieszkowski. Potrzebujemy jeszcze do tego akceptacji strony włoskiej, ale to chociażby ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji też już jest zgoda na ewentualny udział polskich strażaków w misji ratunkowej na terenie Włoch, więc jeżeli tylko otrzymamy taki sygnał ze strony włoskiej, to Polacy będą się mobilizować, tam strażacy będą mogli pracować około 20 dni. W związku z katastrofalną powodzią czerwony alarm obowiązuje we włoskim regionie Emilia-Romagna. W ciągu 36 godzin spadła tam norma deszczu z 6 miesięcy. Z zagrożonych terenów ewakuowano prawie 40 tysięcy osób. Żywioł pochłonął 14 ofiar. Straty szacowane są na miliardy euro. Wiceszef resortu dyplomacji spotka się dziś w Berlinie z posłami Bundestagu, aby kontynuować rozmowy na temat reparacji. Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że w tej sprawie mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją naszego kraju, ponieważ wielkie straty materialne i ludzkie nigdy nie zostały naprawione. Słyszymy o tym, że Niemcy rzekomo zostały wyzwolone od nazistów przez aliantów i taką narrację zarówno propagowała kanclerz Merkel, ale również niedawno kanclerz Olaf Scholz, co oznacza, że Niemcy uznają, że nie zostały pokonane podczas wojny, ale że zostały wyzwolone. No, my nie możemy się na taką perspektywę zgodzić, dlatego że ona głęboko uderza w nasze poczucie sprawiedliwości, prawdy historycznej i będziemy o tych kwestiach głośno mówić. Dzisiejsza wizyta będzie trzecią, którą w sprawie reparacji wojennych złoży w Berlinie wiceminister spraw zagranicznych. Według raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej szkody wojenne wyniosły ponad 6 bilionów złotych. Będzie 38. amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Poinformował o tym na szczycie grupy G7 w Hiroshimie prezydent Joe Biden. Pentagon podał, że nowy pakiet obejmuje m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Niedługo po spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Zełenskim w Hiroshimie Departament Obrony USA ogłosił szczegóły nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, a także pociski rakietowe typu TOW. Ukraina otrzyma też naprowadzane systemy broni przeciwpancernej Javelin i AT-4, amunicję do systemów rakietowych naprowadzanych laserowo i amunicję burzącą. Pakiet obejmuje też opancerzone systemy pomostowe, opancerzone pojazdy medyczne, ciężarówki i przyczepy do transportu ciężkiego sprzętu, sprzęt wsparcia logistycznego, systemy termowizyjne oraz części zamienne. Uzbrojenie w ramach 38. pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie pochodzić z obecnych zasobów Departamentu Obrony, co oznacza, że dotrze na Ukrainę w krótkim czasie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nadal niewiele wiemy o dokładnej sytuacji w ukraińskim Bachmucie, mówi dr Jakub Holchowski z Instytutu Europy Środkowej. Jak zaznaczył w Polskim Radiu 24, walki w rejonie miasta toczą się na znacznym obszarze, co utrudnia ocenę sytuacji. Wiemy niewiele, ale szczerze powiedziawszy zupełnie nie powinniśmy być zdziwieni tym faktem, dlatego że tam się toczą ciężkie walki od dawna. Obu stronom zależy na tym, żeby te walki przedstawiać w korzystny dla siebie sposób. To nie jest kwestia niedużej miejscowości, którą można okrążyć, całkowicie zająć przez jedną bądź drugą stronę, tylko to jest jednak dość spore miasto i walka nie toczy się tylko w obrębie tego miasta, tylko tu mówimy oczywiście o całym obszarze, które okala to miasto. Jakub Olchowski dodał, że utrzymywanie rosyjskich wojsk w Bachmucie jest prawdopodobnie decyzją polityczną, która zapadła na Kremlu wbrew rosyjskiemu dowództwu. W jego opinii wycofanie się z tego miasta byłoby klęską dla Moskwy. W Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi akcje wsparcia dla represjonowanych odbyły się w wielu polskich miastach. Przed białoruskim konsulatem w Białymstoku zebrało się około 100 osób. Mieli ze sobą zdjęcia osadzonych i flagi wolnej Białorusi. Swobodu, panie więźniom! Szedłem dlatego, żeby wesprzeć naszych politwięźni na Białorusi. Widzę koszulkę ze zdjęciem Pawła Siewierńca, jednego z więźniów politycznych na Białorusi. Tak, to jest nasz lider naszej partii Białoruska Chrześcijańska Demokratia. To jest mój przyjaciel, który zaraz siedzi w bardzo ciężkich umowach w więzieniu i jest zakładnikiem reżimu Łukaszenki, reżimu Putina. Żeby podtrzymać tych politwięźniów, którzy za kratami na Białorusi. Każdy z nas też mógł być tam. Dzień więźnia politycznego. Moim zdaniem to jeden z tych elementów walki za naszą wspólną wolność i niepodległość i wkład w ten podmurek naszego zwycięstwa. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna na Białorusi jest ponad 1,5 tysiąca więźniów politycznych. Są wśród nich laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki czy polski dziennikarz Andrzej Poczobut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To dobrze, to w takim razie czas o pogodzie powiedzieć Państwu. W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu miejscami na północy i zachodzie kraju wzrastające do dużego, więc popsuje się pod koniec kraju w tych rejonach. W Sudetach możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 20 stopni na południowym wschodzie do 25 na zachodzie, w dolinach karpackich i nad morzem 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00 w poniedziałkowej porze na Trójkę. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Proszę Pana, ja dotęskniłem za tym. Ja też. No, dawno nie mieliśmy okazji i przyjemności również spotkać się, usłyszeć, więc dzisiaj no już przynajmniej jeden dobry powód do tego, żeby wstać. Przynajmniej ja jest. Taki miałem, dokładnie no. Tak. Nie chcę nawet liczyć czasu ani na palcach, ani na kalendarzu, kiedy to ostatni raz tutaj zasiedliśmy, ale to dobrze. Jedyna istnieje tylko niebezpieczność, że to jest zawsze taka skłonność, proszę pana, do gawędy nadmiennej, więc się umówmy dzisiaj częściej, ale rzadziej. Witamy Państwa i do godziny 8:45 w takim towarzystwie zapraszamy, a razem z nami Małgosia Łukowska, która program przygotowała, Bartek Bielecki, który będzie odbierał telefony, i Ania Regulska, a muzycznie między innymi Organek. Gramy, dzień dobry. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej. Wcale tak się złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Organek, o. Tak jest. Organek, wiosna wybuchła prosto w twarz, radość wybuchła również tutaj w studiu. Z tej uwagi, że w końcu możemy się spotkać. Bo proszę Państwa, dobre są spotkania, jak człowiek może sobie rano pogawędzić, pogadać na różne tematy. Zawsze jest jakaś okazja ku temu, no bo życie, świat, ludzie sami podrzucają. Ot chociażby na przykład w Parczewie, prawda? Tak jest, znana sprawa. Znana i nieznana, proszę Pana, bo ja do dziś nie wiedziałem jeszcze o tym. Natomiast pragniemy Państwu przypomnieć, że dzisiaj do końca dnia można licytować liść ze słynnego ostatnio drzewa w Parczewie. Założyciel zbiórki przekaże zebrane pieniądze Lubelskiemu Stowarzyszeniu Naukowemu na rzecz rozwoju psychiatrii. Tak jest, no i pojawiły się głosy. Czy tam doszło do cudu, czy nie było cudu? Jak zawsze w takich sytuacjach jedni widzą, inni nie widzą, ale sprawa stała się na tyle głośna, że faktycznie pozwoliło to zrobić odpowiednią aukcję i dzięki temu też zrobić coś dobrego, bo dzisiaj właśnie do końca dnia można liść ze słynnego drzewa licytować. Tak, bo my wyjaśnimy Państwu, szczególnie tym, którzy dalej nie wiedzą, o jaki cud chodzi. Podobno w Parczewie na jednym z drzew pojawił się wizerunek Matki Bożej. No i ludzie się zbierają pod tym drzewem. Jedni się modlą, inni sobie z tego żartują. No i tak jakoś wzbudziło zaciekawienie to miejsce i pewien człowiek postanowił liść owy ze, jak to nazwał, słynnego drzewa sprzedać w internecie. No i od heheszków, śmieszków się zaczęło, ale ma się skończyć na jakiejś okrągłej, pięknej kwocie. Jak to się dobrem zakończy, proszę Pana? To trzeba się cieszyć, o to chodzi. No i właśnie tutaj jeszcze jest jedna taka kwestia związana z tym, co już dobrego się wydarzyło, bez względu czy ktoś wierzy, czy nie, to, że przynajmniej te osoby wyszły z domu, bo jak wiemy, to mówią też wyniki badań, ta aktywność fizyczna mieszkańców Starego Kontynentu spada niestety i średnio ponad 60% mieszkańców Europy, no choć raz w tygodniu uprawia sport, ale jednak no porzucamy tę aktywność fizyczną. No i te L4 na przykład, jeżeli już się pojawia, to wykorzystujemy na przykład urlop na remont domu. Co prawda to też jest przejaw aktywności fizycznej, natomiast nie jest taki, jak życzyliby sobie pewnie tego lekarze i ci, którzy zajmują się rozwojem sportu. Tak, no i na pewno pracownicy ZUS-u, którzy kontrolują osoby przebywające na L4, o tym także powiemy, bo ZUS, proszę Państwa, zakwestionował sporo takich zwolnień z pierwszego kwartału tego roku. Sumka okrągła, ale to po godzinie 7 do tego tematu wrócimy. Oczywiście, jeśli mają Państwo jakieś swoje uwagi, obiekcje albo coś, co warto byłoby jeszcze o poranku poruszyć w takich wolnych wnioskach, to przypominamy numer telefonu do nas 2273. Bartek Bielecki już pełen zapału czeka przy telefonie, by z Państwem zamienić kilka słów. Czyli co, taka księga skargi zażaleń? Jeszcze przez przynajmniej 17 minut do w pół do. Level 42 Running in the Family już teraz. Would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms, looking back, it's so bizarre. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in. came back in so bizarre. Razy odliczyliśmy te 30 utworów w ramach listy przebojów Trójki, bo już teraz na stronie i w aplikacji zbierane są głosy do kolejnego 60 notowania. No a na liście co się wydarzyło? No chciałoby się powiedzieć bez zmian, bo miejsce pierwsze cały czas takie same. Okupowane przez Depesz Most Goes Again, to oni zajmują miejsce pierwsze na tej liście, ale to państwo mają władzę w rękach i mogą zupełnie pozmieniać to, no ale jak się podoba, to po co zmienia się, po co walczyć, prawda? Dokładnie. 60. notowanie przed nami w piątek po godzinie 19, no ale na razie wspominamy to, co wydarzyło się w piątek miniony. A czyni to gospodarz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Zapraszam Państwa do odwiedziny naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl. Tam czeka na Państwa 59. wydanie listy przebojów Trójki. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Każda z tych piosenek liczy na Państwa poparcie. Ja przypomnę teraz, jakie piosenki chciałyby znaleźć się w zestawieniu. Proszę posłuchać, jakie to propozycje. Pierwsza z nich to zespół Blur, który wraca po no, ładnych kilkunastu latach niebytności utworem The Narcissist. Kolejna propozycja to kolejna piosenka zapowiadająca nowy album grupy Foo Fighters, Under You. Trzecią propozycją 59. wydania listy przebojów Trójki była Kasia Moś i jej piosenka zatytułowana Miód. Jak już Państwo się zdecydują, proszę zagłosować na swoich faworytów lptpolskieradio.pl. Do tego samego służy też nasza aplikacja. Głosujemy do piątku do godziny 12. Do usłyszenia w 60. wydaniu listy przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Rzecz jasna, o głosowaniu będziemy Państwu przypominać regularnie. Warto zajrzeć na stronę, warto zajrzeć do aplikacji, warto zwrócić uwagę na propozycje. Tutaj między innymi nowe piosenki od Blur i Foo Fighters, ale też swego czasu na liście I Wanna Be Your Slave rządziło i zespół Maneskin. I wanna be your slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed.

Radionawigator Trójki. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział złożenie do Trybunału Sprawiedliwości skargi na Niemcy za nieuprzątnięcie 35 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski. Niemcy łamią w ten sposób swoje obowiązki wynikające z traktatów, mówił gość Polskiego Radia 24. To jest już żenujące, dlatego że pani minister środowiska odpowiada, że to jest problem polityki Landowej, a Lando odpowiada, że to jest problem w skali Republiki Federalnej Niemiec i że nie ponoszą za to odpowiedzialności. Więc jakby nie będziemy czekać już nieskończoność i prosić Niemcy, żeby wywiązać się z tego prawa europejskiego. Polska walczy z procederem nielegalnej wywózki śmieci, m.in. poprzez podwyższenie kar za przestępstwa środowiskowe. Rosja dokonała nocnego ataku na Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy. Atak trwał ponad półtorej godziny. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami. Dzięki naszym systemom obronnym przetrwaliśmy, przekazał szef lokalnej administracji Serhii Łysak. Ze wstępnych informacji wynika, że wszystkie obiekty latające zostały zestrzelone. Już latem tego roku Brytyjczycy rozpoczną szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16, poinformował premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Wcześniej prezydent Joe Biden podczas szczytu w Hiroshimie miał przekazać przywódcom państw G7, że Stany Zjednoczone pozwolą swoim sojusznikom na przekazanie Ukrainie samolotów F-16. Choć na razie nie padły konkretne deklaracje w tej sprawie, to szczyt w Hiroshimie sygnalizuje gotowość państw zachodnich do podjęcia kroku, na który nerwowo reagują władze Kremla. Czarna woda w rzymskiej fontannie di Trevi. W ten sposób działacze ruchu Ostatnie Pokolenie protestowali przeciwko paliwom kopalnym. Kilkoro ekologów weszło do słynnej fontanny z transparentami Kraj umiera, a także przywołali katastrofalną powódź w Emilii Romanii. Akcja wywołała oburzenie przebywających w pobliżu turystów i przechodniów. Na początku maja aktywiści wlali czarny płyn do fontanny Czterech Rzek na Piazza Navona w Rzymie, a wcześniej do fontanny na Placu Hiszpańskim. Pełen serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest Orlen. A informacje sportowe do studia przynosi dzisiaj Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki ręcznej 20. Mistrzostwa Polski Szczypiorniców Barlinka Industrii Kielce. W ostatniej kolejce PGNiG Superligi pokonali u siebie 27-24 Orlen Wisłę Płocki. Mogli świętować 12. tytuł z rzędu. Goście ponieśli pierwszą porażkę w sezonie. Zwycięstwo w rozgrywkach dałaby im jednobramkowa. Ulegli, jak słyszeliśmy, 3, ale losy zwycięstwa ważyły się niemal do końcowej syreny, o czym wspomni kapitan Industrii Aleks Dujszebajew. Naprawdę dużo emocji. Myślę, że oczywiście, kiedy wygrywasz i przez takim meczu, że dwóch drużyny walczyli praktycznie ostatnie sekundy, do ostatniej chwili, już lepiej naprawdę świętować ten zwycięstwo. Mówił Aleks Dujszebajew. Ostatnim akordem sezonu będzie kolejny udział ekipy Tałanta Dujszebajewa w Final Four Ligi Mistrzów. Po ręcznej piłka nożna i przedostatnia kolejka w PKO Ekstraklasie. W ważnym w kontekście utrzymania spotkaniu w Płocku Wisła prowadziła z przyszłym mistrzem kraju Rakowem Częstochowa 1-0 od 10 do 81 minuty. Wtedy goście wyrównali, poszli za ciosem. 4 minuty później strzelili drugiego gola, wygrali 2-1 i zamknęli usta wszystkim krytykom podejrzewającym w trakcie meczu, że mówiąc kolokwialnie, będąc pewnymi tytułu, odpuścili spotkanie. Strzeliśmy szybko bramkę, może za szybko, może dlatego troszeczkę żeśmy zaczęli spadać do bronienia tego wyniku. Wiadomo, graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie zorganizowanej. Mówił debiutujący w roli szkoleniowca Wisły Płock Marek Saganowski. Jego ekipa w bardzo trudnym położeniu, od wczoraj w strefie spadkowej, traci punkt do ostatniej bezpiecznej drużyny w tabeli Śląska Wrocław. Ten 4-2 ograł u siebie pewną od dawna degradacji Miedź Legnica, a Radomiak też u siebie 3-1 pokonał Widzew Łódź i zapewnił sobie utrzymanie. Na zapleczu Ekstraklasy ważna wygrana lidera Fortuna pierwszej ligi 2-1 w domowym spotkaniu przeciwko Resowi Rzeszów, przybliżająca łódzki klub sportowy do powrotu do Ekstraklasy. We Włoszech pewne tytuły Napoli 3-1 wypunktowało u siebie finalistę Ligi Mistrzów Inter Mediolan. Piotr Zieliński zanotował asystę przy pierwszej bramce dla gospodarzy. W Niemczech kluczowe wyjazdowe zwycięstwo Borussii Dortmund 3-0 z Augsburgiem, pozwalające BVB objąć prowadzenie w tabeli na kolejkę przed końcem, ma 2 punkty przewagi nad Bayernem Monachium. Kończymy serwis tenisem i zwycięstwem Daniła Miedwiediewa na Foro Italico. Rosjanin w finale prestiżowego turnieju ATP 1000 w Rzymie 7-5 pokonał młodziana z Danii Holgera Runę. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. To był Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze, za te informacje. Dziękujemy. Proszę państwa, szykuje nam się piękny, ciepły, słoneczny i przyjemny tydzień pogodowo. Dzisiaj słońce praktycznie w całym kraju, miejscami jedynie na północy i zachodzie kraju trochę więcej chmur, a w Sudetach możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 na południowym wschodzie do 25 stopni Celsjusza na zachodzie. W Dolinach Karpackich i nad morzem dzisiaj termometry wskażą około 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Play. O odbieraniu czasu na zegarach. Proszę państwa, 20 minut i będzie godzina 7. Z kolegą Radosławem, z którym dawno się nie widzieliśmy tutaj, tu i ówdzie, zajrzymy teraz tradycyjnie w portale. Jest sporo tematów do przegadania, zarówno tych antenowych, jak i pozaantenowych. Natomiast skupmy się faktycznie na tym, co nadaje się do publikacji. Może w ten sposób. Tak, bo nie o wszystkim człowiek może powiedzieć o poranku. A trochę się droczymy. Nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Natomiast faktycznie zapraszamy Państwa na stronę czwórki. Tutaj Cyberwoman Community, czyli kobiety w branży IT. Cyberwoman Community to taka społeczność kobiet zainteresowanych tematem cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie początkowym, jak i eksperckim. Razem odkrywamy cyberświat, wzmacniamy pozycję kobiet w branży IT i szkolimy nowe pokolenie cyberbezpiecznych kobiet. Promujemy i wzmacniamy je w odkrywaniu swojej drogi w nowych technologiach, tak mówi Agnieszka Wielądek, która jest właśnie ze społeczności. Okazuje się bowiem, że nawet kobiety, które mają w tej branży status zawodowy, bardzo potrzebują wsparcia, żeby się pokazać i żeby mówić o sobie i o swojej pracy. Z naszego raportu wynika, że na jedną kobietę w cyberbezpieczeństwie przypada 6 mężczyzn. No i taka inicjatywa, żeby wzmacniać kobiety również w wyborze drogi zawodowej, żeby nie bały się iść na politechnikę na przykład i rozwijać swoich kompetencji właśnie w takim, w cudzysłowie, męskim zawodzie, jak specjalista od cyberbezpieczeństwa. Więc warto oczywiście się zainteresować, ponieważ ta społeczność, przypominamy, Cyberwoman Community, pomaga cyberkobietom poprzez spotkania, dyskusje, a także umożliwianie zawierania nowych znajomości w swoim własnym gronie i w rozmawiania, dyskusji na temat różnego rodzaju bolączek, zagadnień. A wszyscy wiedzą, proszę Państwa, że w towarzystwie kobiet człowiek się czuje najbezpieczniej. I inaczej się od razu zachowuje. Teraz spoglądamy na Włochy. Rekordowo wysokie ceny w hotelach alarmują obrońcy praw konsumentów. Uwaga, uwaga, sprawa miała miejsce podczas dni inauguracji Biennale Architektury. Nawet 400-500 euro sięgała cena jednego noclegu w wielu hotelach w Wenecji. Rzadkością nie były też sumy w wysokości, uwaga, 700 euro. Także w innych włoskich miastach na progu sezonu wakacyjnego notuje się znaczny wzrost cen w hotelach, najwięcej we Florencji i Mediolanie, o około 40%. No i alarm w sprawie tych podwyżek podnieśli obrońcy praw konsumentów, że nie wolno tak podnosić, tak zawyżać, szczególnie biorąc pod uwagę albo jakieś duże wydarzenia medialne, albo jakiś na przykład sezon czy wakacyjny, czy majówkowy. No i z tego tytułu postanowili zaprotestować, podnieśli głos, no i się zrobiło. Więc to bardzo ciekawe zagadnienie. Myślę, że wielu z nas, wielu z Państwa także miało okazję doświadczyć tego, chociażby w mijającą majówkę, która 3 tygodnie temu była, czy na przykład jakoś planując wakacje w nadchodzącym sezonie. W tej sprawie także przyjmujemy dzisiaj telefony 2 2 7 3. Gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami ze zbyt zawyżonych cen, no to z wielką przyjemnością porównamy to do sytuacji włoskiej. Mówiłem o zawodach związanych z cyberbezpieczeństwem, ale mówił też pan. Warto powiedzieć o zawodzie, który nazywa się batmanolog, bo jest takowy. Jeżeli ktoś się interesuje batmanolog i interesuje się historiami, mrocznymi historiami z uniwersum DC Comics, no to może o sobie mówić batmanolog. No i faktycznie, Michał Chudoliński, krytyk komiksowy i filmowy, a także wybitny batmanolog, pojawił się w Trójce i również ta rozmowa jest na naszych stronach dostępna. Ma w dorobku książkę Mroczny Rycerz Gotham, zbiór esejów, z których można dowiedzieć się o genezie powstania ikony amerykańskiej popkultury oraz o najważniejszych tekstach związanych z obszarem mitologii DC Comics. Prawda? Wielkie słowa, mitologia, uniwersum, ale właściwie też można doszukać motywów szekspirowskich w opowieściach z Gotham City. Jestem dzieckiem z roku 1988. Miałem to szczęście, że Batman dopiero wkraczał do Polski. Batman jest ojcem chrzestnym mrocznych, niejednoznacznych archetypów komiksowych. Jego uniwersum jest pociągające z prostego względu. Najlepsze opowieści o mrocznym rycerzu poruszają także ciężkie tematy związane ze sferą kryminalną. Opowiadają o motywach szekspirowskich, takich jak poszukiwanie tożsamości, znaczenia losu w świecie, jak też rozgrzeszenia za dawno popełnione grzechy. Mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia gość programu Red Bada. Także można podcast z tej audycji usłyszeć wchodząc na stronę Trójki. Zachęcamy Państwa, by zajrzeć to, co dzieje się na trójkapolskieradio.pl, ale także poszukać ważnych informacji w internecie na innych portalach i stronach krajowych i zagranicznych. A my za chwilę przeniesiemy się do zupełnego uniwersum, proszę Państwa, czyli do Parczewa. Historia z tego miasta i pewnego liścia, którego licytuje się w internecie już za chwilę. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Bonier zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć. Co ponad 10 minut brakuje nam do godziny 7. Lady Punk w Trójce, 10 minut faktycznie do 7, a historia jest z kategorii tych poważnych, bo tylko dzisiaj do końca dnia można licytować liście ze słynnego drzewa w Parczewie. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy tej podlubelskiej miejscowości ogłosili światu, że na jednym z osiedli miał miejsce cud. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to... co się stanęło? Na drzewie ukazała się sylwetka przypominająca Matkę Bożą. Niektórzy widzieli na drzewie także postać Jezusa. Objawienie wywołało wiele emocji, proszę Państwa, wśród mieszkańców miasta. Ruszyły pielgrzymki pod cudowne drzewo. No a tymczasem do sprawy odniosła się kuria. Matuchno najdroższa! Boże, buzię widzę! Twarz widzę! Buzię! Ja nie widzę. No właśnie, różnego rodzaju głosy się pojawiły. Rzecznik kurii ksiądz Jacek Świątek przekazał, że Kościół oficjalnie odcina się od parszczewskiego cudu, a jego osobnym zdaniem postać, którą parszczewianie dostrzegli na drzewie, jemu bardziej niż Matkę Bożą przypomina Conchitę Wurst. Ludzie widzą różne obrazy, słyszą różne głosy. Nasza psychika, nasza wyobraźnia potrafią wytwarzać bardzo różne treści. Prawie zawsze to są jakieś nonsensy, to są oczywiście błędy poznawcze i trzeba takie historie delikatnie uciszyć. Wracając jednak, proszę Państwa, do liścia sparczewskiego drzewa, do dziś w sieci można licytować część tej cudownej rośliny. Gorąco do tego zachęcamy, bo dochód z licytacji przeznaczony będzie na Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii. No niby najpierw się zaczęło na zabawnie, na śmieszno, tak, także w internecie. Tak, ilustracji dźwiękowej, prawda? Tak, bo... ale proszę Pana, na koniec się może okazać, że to będzie piękny finał tego, bo organizator licytacji chciałby, aby Parczew był znany ze swojego wyjątkowej historii, tradycji, wspaniałych ludzi. Wyszło jak wyszło, ale trzeba ten szum przekuć w coś pożytecznego, więc trzymamy mocno kciuki, żeby ta akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, no bo koniec końców pieniądze mają trafić na bardzo szczytny cel, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii. A jeżeli Państwo macie ochotę, mają Państwo ochotę zająć głos w tej sprawie, to 2 2 7 3, ta linia jest do Państwa dyspozycji. Teraz 8 minut do 7. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, just go back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. When it's out of the question, when it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight for this love. We gotta fight for this love. We gotta best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, there's just no back to the start.